ทั้งไง เอาการขึ้นก่อนแล้วกันนะครับปกติเนี่ยเวลาผมมองรูปตัวเองเนี่ยตรงปกติจะแน่นตรงนั้นแต่ว่าไม่ปรุงเป็นกล้องมาอันนี้คือปกติถามว่าสองวันเนี่ยครับเราสามารถที่จะจิตถอยมาอีกจิตไม่เป็นแนบอยู่ตรงรูปนะครับเห็นแค่ทำให้เห็นแค่ตรงนั้นเลยอันนี้คือว่าจิตดีขึ้นพอสมควรนะครับ ไม่มีที่ยุ่งหรือไม ่นะครับ อะไรก็ได้อยู่ที่ว่าขณะนั้นที่จริงจิตสำคัญมั่นหมายไหมหรือจิตเป็นกลางจริงๆจิตปรุงไม่ปรุง คร ับ งั้นอะไรเกิดขึ้นแล้วช่างมันให้หมดเลย แล้วก็อีกกระมังหนึ่งที่จะเรียนถามเพราะว่าจิตพออย่างที่บอกประคองอยู่ก็เริ่มสนใจคิดครับไม่ประคองเลยปล่อยจริงแค่รู้อย่างเดียวไม่พยายามประคองก็รู้ไปเรื่อยพอสักพักเนี่ยครับจิตกับที่มันขุ่นๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจนใสแล้วก็ผมบอกว่าสักพักหนึ่งจิตทำงานโดยอัตโนมัติค่อนข้างมากอะไรก็รู้แล้วนี้มันจี้กันแบบตลอดเลยครับจี้มากเร็วมากจนตกใจในการแรกแต่ตอนประกอบให้เขาทำงานไปตามธรรมชาติแล้วทั้งจิตเขาไปนิ่งอยู่ครั้งหนึ่งพอจิตนิ่งอยู่ครั้งหนึ่งเสร็จเนี่ยก็เหมือนกับพอเราเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยครับพอเกิดความคิดพอพูดกับได้ว่ามีความคิดเนี่ยมันทุกขึ้นมาแล้วก็จับทุกได ้ วางไปอีกพอสักพักหนึ่งจิตก็เริ่มรู้ว่ามีการหลอกจิตเหมือนไปรู้อะไรที่อย่างหนึ่งหมายไปรู้ก็จับได้อีกว่าเกิดทุกข์ขึ้นก็รู้เด็กก็ว่าสักพักหนึ่งจิตก็จะเห็นเหมือนกับอะไรไหวๆเองจิตก็บอกว่าอย่าไปยุ่งแต่แค่รู้แค่ดูพอรู้เสร็จไปไหวก็หายเข้าไปจิตก็ไปพักนิ่งๆอยู่จิตว่างๆอันหนึ่งครับสักพักหนึ่งจิตตรงนั้นก็ค่อนข้างจะขยายตัวออกแล้วก็ดูว่างสบายขึ้นแล้วก็จิตค่อนข้างจะเบิกบานขึ้นครับ ก็ทีแล้วทำอะไร ทำยังไงต่อครับ ก็อย่างนี้แหละ ก็แค่นี้ครับ คือทำอะไรมากกว่านี้อย่างนี้ถึงจะดี นะครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนน้องเขาบอกว่าวงโกวันมันทั่วไปไม่กล้าทิ้งจิตเพราะได้ฟังผู้พ่อใช่เพราะจริงเราเลยประคองไปอยู่หวังไปอยู่พ่อบอกปล่อยก็ปล่อยไปเลยเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม ่ เห็นก็ทำแค่นี้เรื่อยๆ เป ็ น ไงก็ช่าง ม ัน อะไร ม ัน อย ่ าโล ภ แล้วก ัน อย ่ าเพ ่ งก็แล้วกันเรื่องเวลามาเรียนจะเน้นจะเรื่องว่าไม่เติมไปกับไม่ทิ้งไว้ที่เหลือมันเป็นแรงช่างแต่ว่าเวลาเรารู้เราดูตอนนานๆเนี่ยบางทีความรู้สึกมันกระจายกระจายไปถ้ากระจายกระจายมากไปก็ต้องทำสมถะเข้ามาให้ใจมันมีกำลังตั้งมั่นตั้งมั่นจะสักว่ารู้สักว่าดูแล้วก็สิ่งต่างๆจะไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจงใจดูมากๆเลยนะโอ้จะไหลบนจีจีจี ใช่ครับเร็วมากเร็วจนน่ากลัวเลย เร็วจนน่ากลัวแล้วก็ตัวนั้นแผ่วนิดหนึ่งทำใจสบายๆแล้วค่อยดูใหม่มันตะลุมบอลมากไปเป็นใกล้ๆเราต้องอยู่บนยอดเขานะแล้วดูลงมาข้างล่างภาพที่เราดูมันจะข้างที่สูงเลยนะมันจะเคลื่อนไหวช้าๆให้ดูแต่ถ้าเรากระโจนไปแนบกับมันนะจะเร็วเลยจะชุน จะเร็วมาก ๆเหมือนเข้าไปยืนอยู่กลางสนามชนวัวอะไรก็ดูพวกผมเนี่ย ก็คือเป็นปกติอย่างนี้แต่ว่าพยายามไม่พยายามถึงธรรมชาติเขาจะเห็นโดยธรรมชาติแยก แต่ถ้าเมื่อไหร่ถล่มเข้าไปวุ่นวายข้างในนะก็หยุดการดูซะก่อนพักผ่อนจิตใจให้มันสบายเพื่อตั้งมั่นขึ้นพวกหนึ่งก็คือมาดูมากๆเข้าไปจิตได้ไหลออกไปอยู่รอบๆแต่นี้ไม่เป็นบางช่วงเป็นทุกคนเลยมันเป็นอย่างทุกคนอย่างนั่งดูไปเรื่อยๆเหมือนจะรู้อยู่นะความจริงจิตส่งออกไปหมดเลยไปรู้อยู่ที่ขอบๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นพอ คือไปรู้ตัวที่ถูกรู้นั่นอยู่ตรงนั้นเลย มันตัวนี้หายไปหมดเลยเหลืออันเดียว การที่อยู่จิตได้มันทั้งจะต้องประคองกลับมาดูเหมือนกัน ก็ตรงประคองนั่นคือสมถะนิดหน่อยไม่เยอะ เปิดๆคือการไม่ให้ไหลมาก นี่บางโมงท่านก็เดินโปร่งจะเดินมากๆมันหลายหลายชั่วโมงเหนื่อยนี่จิตจะลงก็ไม่มีได้สมถะในตัวเองโอ้ยอย่าคิดมากนะของง่ายง่าย จริงๆถ้าถึงตรงนี้มันง่ายครับแต่ก่อนหน้านั้นผมสุดโกรธเลยสุดโกรธกับการที่จะยอมปล่อยตัวเอง มันที่โกงๆด้วยหลังมือซ้ายนะไม่ยึดรูปมือขวาก็ยึดหนังอะไรเงี้ยต้องยึดไว้อันหนึ่งไม่กล้าปล่อยนะ กลัวหล่นลงไปในความว่างกลัวโง่กลัวไม่ได้ปฏิบัติกลัวต้องกลัวนี่กลัวไปเรื่อยๆที่กลัวอะไรนะ กลัวไม่รู้ค่ะ นั่นแหละกลัวโง ่วันนี้ก็อ่านเป็นแต่ว่าถ้ารู้จริงก็คือโมหะอีกแล้ว เรียกว่าหลงรู ้ปัจจุบันจิตชนวางได้ อะไรนะ วางปัจจุบันจุดชนวางได้ วางไม่ได้หรอ วันข่าวคือพระอาจารย์จริงจังทำได้ทำได้ฝันดูจะทำยังไงเป็นยังไง ทำไปก็ผิดแล้วท่านสิทำได้เราทำไม่ได ้จริงๆการวางปัจจุบันเป็นเรื่องของจิตเขาวางเขาเอง เขาวางเขาเองเราจะวางได้ยังไง เขาอาจจะเหมือนจงใจนิดเดียวก็คิดนะ จงใจนิดเดียวก็เสร็จแล้วเกิดการทำงานโลภะเกิดใช่ไหมโลภะเจตนาเกิดเกิดพบเลยเป็นการทำงานทางใจเกิดพบเข้ามาจิตก็ไปหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาเกิดชาหยิบมาไว้อะก็ปล่อยไปไม่เป็นแล้วก็ทุกข์เลยหนักๆ ขออนุญาตขยายความของพบนิดนึงครับเพราะว่าปกติเราจะตอนหยิบฉวยไปแล้วในการที่ไปแปะบางๆที่ดูไม่ทันจะกลายเป็น ตัวพบก็คือการทำงานทางใจชื่อจริงของมันก็คือกรรมพบตัวชาติจริงๆก็คืออุปัฏฐิพบการได้มาซึ่งรูปนามถามว่าแล้วในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยมีอุปัฏฐิพบไหมหรือต้องรอตายแล้วเกิดไม่ต้องรออย่างนั้นหรอกแต่ละขณะทันทีที่ตื่นนอนเนี่ยก็เริ่มหยิบฉวยแล้วมาหมอบไหมตอนหลับอยู่ไม่ได้หยิบขึ้นมานะ ตื ่ นมา ตื่นมามันเริ่มไปหยิบขึ้นมาแล้วพอมันหวานขึ้นมาเริ่มหวานเลยก็ ไม่ค ิ ดเร ื่อง งานก็คิดเรื่องปฏิบัติน ั่นแหละทุกครั้งทันทีที่คิดถึงปฏิบัติทุกก็หยิบมาแล้วหยิบมาเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าองค์พบนี้ประณีตกว่าของชาติเพราะชาตินี่มันหยิบวัตถุขึ้นมาเลยใช่ไหม คือพบนี่เป็นการทำงานทางใจเป็นการทำงานของใจแต่ทีนี้มาก่อนส่งกันบ้านทีมนี้มาทีหลังแต่แซงคิว เสนอหน้าก่อนเลยคร ับแต่พวกนี้ไม่รู้จักคำนวณถึงนี่ต้องไปจัดข้าวของนี่มันรอมาฟังแล้วรอกินถ้าว่าไงทีมนี้รู้เรื่องยังคือเกี่ยวกันทีมนี้หรือไม่มีใครยอมส่งกันบ้านโอเคว่าเลย เรา เห็นว่าม ัน ไม่ได้ทำอะไรนะครับมันทำน้อยลงบางทีเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันจะแป๊บเดียวมันก็เกิดเลย ดีแล้ว แล้ว แ ต่เมื่อก่อนที่มันจะหนักไปทั้งแท่งที่รู้สึกมันจะแน่นๆรู้สึกจะทำที่แน่นขึ้นมาตอนนี้ต่อแนวหลงเผลอ ย่าให้เผลอนานวิธีที่จะไม่เผลอนานนะก็คือเคลื่อนไหวเดินตรงลมลึกร่างกายเราเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเรื่อยๆเราร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมาคอยช่วยกระตุ้นความรู้สึกตัวจะง่ายหน่อยอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับนี้พอท่านขยับซ้ำๆนู่นเลยกลายเป็นนั่งเพ่งมือไปท่านขยับแล้วท่านตื่นคนอื่นขยับนี่เพ่งใส่มือไปเลยหรือถ้าเราอยู่ในอิริยาบถหรือเคลื่อนไหวธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็รู้สึกให้คอยรู้สึกไปแต่ไม่ใช่นั่งจ้องนะนั่งจ้องอย่างนี้ไม่ได้กินเครียดตายพวกนี้ชอบทำเนี่ยอย่าจ้องไว้ก่อนแต่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้นะจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกกระตุ้นความรู้สึกตัวก็เทียนเรื่องขยับธาตุรู้ซึ่งตอนนี้ยังประคองอยู่หรือเปล่า บางทีประคอง ดีที่เห็น แล้วก็พอคือชอบเผลอประคองแล้วก็ปล่อยที่เผลอเลยแล้วก็บางทีตกใจที่เราหลงแล้วเราไม่รู้เลยแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหนี่ถ้าเราเป็นอะไรไปความที่นี้เราไม่รู้เรื่องไม่คิดเราหลงแบบนี้เลย ดีที่เห็นนะคือแต่เดิมน่าหลงอย่างนั้นตลอดเลยไม่เคยเห็นในโลกเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงแต่เราก็สำคัญมั่นหมายว่าพวกเรารู้สึกตัวเป็นไม่รู้สึกหรอกนี่แต่พอเราเห็นสภาวะเห็นการเผลอไปการเพ่งเอาไว้ เราจะรู้เลยว่าเราปรุงแต่งทั้งวันเลยไม่ปรุงอกุศลคือเผลอไปนะก็ปรุงกุศลคือเพ่งเอาไว้ปรุงไปเรื่อยๆไม่หลุดหรอกใช่ใช่ไม่เลิกหรอกหน้าที่ก็คอยรู้ไปเรื่อยพอรู้ทันทีที่รู้ความปรุงแต่งก็ยังขาดโอชั่วขณะเดี๋ยวก็ปรุงใหม่เราไม่ได้เรียนเพื่อให้มันเลิกปรุงแต่งเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่เราเริ่มไปบังคับแล้วนะเออนะใจแข็งแข็งนะผิดนะ แต่ม ัน เหมือนเวลาตั้งใจจะฟังหรือจะทำอะไรเป ็ นแบบน ี้เออนะเออมันตั้งเยอะไปเหนื่อยสิเครียดรู้สึกเรื่อยๆนะพอใจไปทำงานนี้เดี๋ยวจะเห็นทุกข์แต่ถ้าเราลุกอยู่กับความทุกข์คือจิตของเราทำงานตลอดไปเราไม่เคยเห็นนะเราก็ไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่เพราะมันทุกข์จนชิน แต่ว่ากลายเป็นว่าเราเห็นมาแล้วมันแปลแล้วไม่ดูมันอะไรจริงหลับไปคิดว่า เออไม่เอาเห็นนะรู้รู้ใจเราไปอย่างที่เขาเป็นอย่างเช่นเขาเผลอไปรู้ทันแล้วเขาเผลอไปพอรู้ว่าเผลอชอบวิพากษ์วิจารณ์อะไรรู้ทันแล้วมันวิพากษ์วิจารณ์รู้เล่นๆรู้สบายๆอย่าตั้งใจเยอะปล่อยจริงซะถ้าเสียตั้งใจเยอะรู้สึกไหมว่าพอวางลงไปใจก็สบายเราปฏิบัติให้คนทุกข์นะอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ก็กายกับใจเป็นทุกข์แต่เก็บไว้พอพึ่งบังคับใจก็ทุกข์ขึ้นมาบังคับกายก็ทุกข์นะบังคับใจก็ทุกข์เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติจนมันคนทุกข์ไม่ใช่ไปบังคับมันแต่ไม่เป็นไรอ่ะมาคราวนี้ดีกว่าคราวก่อนนะจิตใจอ่ะใช้ได้แล้วล่ะที่จริงการปฏิบัติเนี่ยเราจะมาอยู่กับจิตใจที่สบายอยู่อย่างเงี้ยแต่แล้วพอมันสบายแล้วอะไรแปลกปลอมขึ้นทางใจเล็กน้อยเราก็เห็นแล้วเหมือนแค่บนโต๊ะนี่มีของหลายอันใจเรามีเครื่องรูปร่างเยอะจิ้งจกมาสักตัวเราไม่เห็นหรือกิเลสแทรกเข้ามาเราไม่เห็นแต่ว่าถ้าใจเรารู้สึกตัวเราตื่นใจเราจะโล่งว่างเลยอะไรแปลกปลอมอันนี้มันก็เห็นนะจะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่างแกล้งประคองยังทำอยู่เพิ่งดูออกไหมเออนะถ้าหนักอยู่ก็ยังทำอยู่แหละทำยังไงดีรู้ไหมทำไม่ได้หาทางจะให้เลิกประคองก็ไม่ได้นะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานคือใช้ได้แล้วแต่มันดีได้ก็เสื่อมได้เนาะเป็นปูเนาะ เรื่องเกิดอยู่แบบเมื่อเกิดเท่าเท่เลยอ่ะ มันก็มีแค่นั้นแหละเนาะไม่เกิดไม่เท่งก็ตื่นขึ้นมารู้ตรงที่ผิดก็ถูกเลยแต่รู้สึกไปแล้วมีความสุขเป็นไงรู้เรื่องยังพยายามรู้ว่าพยายามรู้อย่างที่มันเป็นนะไปเรื่อยเวลากิเลสเกิดมองออกไหม ร ู้ เวลา เออโอ้โหรู้โอ้โหเรารู้ก็ใช้ได้นะคือหัดใหม่ๆ ไ ม่อ ย่างเวลาไม่สบายเวลาร่างกายเกิดอาการปวด หัวอ๋อไม่เป็นไรนะหัดใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละครูบาอาจารย์ท่านเลยเตือนให้ขยันปฏิบัตินะเวลาจะตายเนี่ยปวดยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวจิตกระเจิดกระเจิงหมดจึงต้องซ้อมไว้ก่อนหัดใหม่ๆเราจะรู้แต่สภาวะที่หยาบๆหน่อยอย่างความโกรธความโกรธมันหยาบเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นเห็นง่ายความโลภเกิดขึ้นก็เห็นยากหน่อยความหลงยิ่งยากหนักขึ้นอีกไม่ค่อยๆหัดทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นหัดรู้หัดดูต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นเริ่มเห็นยังขัดใจเล็กๆหรือต้องโกรธใหญ่ๆก่อนเริ่มนั่งๆหัดดูไปเรื่อยต่อไปขัดใจนิดนึงก็เห็นแล้วยกตัวอย่างนะสมมติอากาศเย็นๆ อากาศเย็นๆเนี่ยลมโชยมาถูกตัวเรานะโทสะก็เกิดแล้วนะไม่พอใจเราอยู่ในห้องร่มๆสบายตาเราสบายเปิดประตูปุ๊บแสงแดดกระทบตาปั๊บโทสะก็เกิดเนี่ยสติปัญญาเราค่อยไวขึ้นไวขึ้นเราจะเห็นกิเลสได้แต่ตัวอย่างเล็กๆหน่อยผู้ต่อสู้ตัวเล็กๆหน่อยก็พอสู้ง่ายหน่อยจะให้ตัวใหญ่แย่ละตอนนี้ทำอะไรเริ่มไปให้รู้ทันแล้วเริ่มไปเนี่ยเห็นนี่สบายกว่ารู้สึกไหมใจจะโล่งๆไม่มีอะไรเพิ่งไปทำอีกแล้วเพิ่งอย่าไปแกล้งทำอีกนะมันเคยชินเราชอบไปแช่แล้วสบายมีคนหนึ่งนะแช่มันทั้งวันแช่จนเหมือนคนไปโรคเหอเลยมันเพลินสบายทั้งวันเออดีนะหัดดูบ่อยๆถ้าไปจะรู้เลยว่ามีอารมณ์เยอะแยะแค่นั้นแหละเราเรียนไม่ใช่เพื่อบังคับให้คนนี้เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกพอจะดูได้ไหมมันไม่เที่ยงเราบังคับเขาไม่ได้รู้สึกไหมเดี๋ยวเขาก็คิดเดี๋ยวเขาก็ดูเดี๋ยวเขาก็ฟังอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวโลภโกรธหลงเลยเลือกไม่ได้เข้าดูไปจนของจริงมันสอนจนใจเรายอมรับของจริงนะเราบังคับเขาไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกถ้าอย่างนี้ก็ง่ายๆแล้วไงดูได้สิบครั้งเหรอต้องเยอะใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะต้องหลุดนะเธอต้องอย่างนั้นดีนะไม่ใช่ดูได้ตลอดนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นก็อย่างนั้นเยอะไปให้ก็หนักนะหนักไปด้วยใจเราไหลไปปุ๊บเราก็รู้ฝึกไปด้วยเสร็จแล้วเราจะเจอใจชอบเข้าไปเกาะโน้นเกาะนี้เกาะแล้วเอาไม่ออกด้วยตอนหัดใหม่ๆเคยลองนะต้องจับเวลาดูซิมันจะหลุดได้ในกี่วินาทีเวลาที่มันเกาะพอรู้ทันแล้วแค่กี่วินาที5วินาทีไม่หลุดเนี่ยตายแล้วยังมีโอกาสไปอบายนะตอนจะตายมันตั้งหลักไม่ทันอ่ะสมมติว่ารถมันคว่ำเนี่ยเรามีเวลาสัก2วินาทีเนี่ยจะทันไหมไปค่อยสังเกตเช็คเวลาเดี๋ยว3วินาทีจะทันแน่เกิดต้องตายเลย1วินาที2วินาทีเวลาจะตายนะจิตจะทำงานเร็วมากนะในเวลาแวบเดียวนั้นนะถึงวินาทีหนึ่งทำงานได้หลายอย่างเคยเห็นเด็กคนหนึ่งถูกไฟดูดบ้านก็เป็นตึกสามชั้นตึกแถวฝนมันตกหลังคารั่วเห็นน้ำมันซึมพอฝนมันหยุดก็ปีนขึ้นไปดูว่ามันรั่วที่ไหนมันอยู่ใต้สายไฟแรงสูงเราไปจับขนมเกาะขอบไม่ได้ถูกใส่ไปไฟมันดูดมือติดขนาดติดแล้วมือดาบตกใจขนาดแรกก็คือตกใจถัดจากนั้นกลัวหาทางดิ้นถัดจากนั้นรู้ว่าไม่หลุดแล้วคราวนี้เสียใจอะไรอวบแล้วก็เดินตามคิดได้เยอะนะแง่หนึ่งคิดได้เร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเราหันดูไว้ดีแล้วจะเร็วทุกครั้งที่รู้ทันนะแต่ตื่นแต่ก็ยังขาดเลยรู้ออกมาเลยเวลาจะตายถึงแล้วความปุ๊บตกใจเห็นความตกใจพร้อมจะตายละเมื่อก่อนทำไม่เป็นปวดจับเวลาทำยังจะดึงมันออกให้ได้เร็วๆนึกว่าเจ๋งนะนึกว่าเจ๋ง จริงๆก็อยู่ลำดับแบบนี้แหละครับว่าพยายามเบรกให้รู้สึกให้ตัวลงเนี่ยเร็วที่สุดคราวนี้ที่สุดสุดท้ายก็คือโง ่เออได้ไงโง่แหละนะมันต้องโง่ก่อนมีใครอีกน่าชมพู ก็คือตามกระดาษนั้นมันซึมเนาะ ก็ไม่ต้องแก้นะแค่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเวลาใดเกิดขึ้นนะชมพูรู้ทุกอย่างนะด้วยจิตใจที่เป็นกลางเมื่อเป็นกลางเนี่ยเราจะมารู้ที่จิตที่เป็นกลางคราวนี้จะเสมอกันหมดเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ลงมาถึงจิตที่เป็นกลางไม่ปรุงแต่งต่อเดี๋ยวทุกสิ่งเนี่ยดับไปหมดนะดีแล้วไม่เป็นไรเพราะว่ากลับไปก่อใหม่ก็เป็นธรรมะเขาสอนเราว่าเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกงั้นคอยรู้ทันเรื่อยๆอย่าไปเกลียดมันดีความยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันนี่สุดจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อทุกสภาวะที่เราฝึกมาเพื่อตรงนี้ฝึกจนกระทั่งจิตเรามีปัญญาเป็นกลางกับทุกสภาวะนั้นอะไรเกิดขึ้นนะสักว่ารู้ว่าเห็นความเจริญเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นนะเสื่อมก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปนะฝึกไปเรื่อยๆดีละอันนี้จะถาม พ่อว่าบางทีที่รู้สึกว่ามันไม่มีกำลังที่จะพยายามที่จะทำอะไรแต่ด้วยความที่มีคนที่นั่งฟังไม่เข้าใจพอนั่งไปเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรแต่พอมันรู้จะตามรู้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ ามันไม่อ๋อมันเคยชินที่จะตามรู้นะเนื้อใจมันจะสุดโต่งเหมือนกันเวลาเราลงมือปฏิบัติไปอ่านเรื่องของท่านอาจารย์มหาบัวไหมที่ท่านบอกว่าท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นช่วงไปอยู่ใหม่ๆท่านทำแต่สมถะทุกวันเลยหลวงปู่มั่นก็ถามว่าจิตเป็นไงบอกว่าสงบดีสบายทุกวันที่สุดก็โดนดุเพราะไม่อยากเจริญปัญญาพอมาเจริญปัญญาตามรู้ตามค้นคว้าอยู่ในกายในใจค้นคว้าเพลิดเพลินไม่ยอมสงบนะเหมือนจิตของชมพูมันจะรู้ลูกเดียวมันไม่ยอมพักงั้นวิธีการนะหัดพุทโธหรือพุทโธธัมโมสังโฆได้เร็วๆพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยอย่าให้มันมีช่องโหว่เพราะตอนไหนที่สมควรพักนะก็จงใจทำสมถะเนี่ยพุทโธไวๆนะอย่าให้มีช่องโหว่ให้มันหนีไปงั้นใจเนี่ยมันเคยชินที่จะออกรู้มันจะรู้มากเกินไปสุดโต่งครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนมีมีดอยู่เล่มนะเอาไปฟันโน้นฟันนี้เลยฟันจนทื่อแล้วยังออกแรงฟันไปเรื่อยขยันหลวงพ่อเคยเป็นดูไว้ริ้วๆไหวๆเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูประจันหน้าแบบนี้เป็นเดือนเลยเอ๊ะไม่หยุดพักเลยนะทั้งวันทั้งคืนไหวๆไหวไปเรื่อยๆคิ้วไปเรื่อยโอ้เหนื่อยจนทีแล้วทุกข์จังวันนี้ขอไม่ปฏิบัติขอไม่ดูเขาไม่ดูมันก็ไม่ยอมมันจะดูนี่สุดต้องบังคับนะกรรมธรรมกรรมฐานข้อหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งพุทออกโทนับสองเลยนับไป28ครั้งค่อยยอมลงไปพักถ้าลงไปพักแล้วพอถอนขึ้นมาเนี่ยริ้วๆนี่ใหม่ไปแต่ทบปั๊บขาดสะบั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นมันคล้ายๆสติปัญญาของเราใช้มากไปกำลังของสมาธิไม่พอแล้วก็ให้ใจได้พักผ่อนพอใจพักผ่อนแช่มชื่นพอย้อนกลับมาสติกระทบอารมณ์ปั๊บปัญญาตัดเลย